o anınız ağzınızın tadının kaçtığı bir an. O anınız kötü şeyler yaşadığınız bir an. O anınız hüzün anı. Ona niye mahkum oluyorsunuz? O ana mahkum olduğunuz sürece beddua ediyorsunuz kendinize. Yani ya Rabbi beni şu kötü durumdan çıkarma demiş oluyorsunuz. Şu anı genişlet. Niye? O an gitsin. Gidiyor da zaten. Ama siz ana sarılıyorsanız, tutuyorsanız, gitmesin diye gayret ediyorsanız an ne yapsın? An ne yapsın? Bırakın da gitsin. O sizi üzen, sizi kederlere gark eden, bir an evvel bitse dediğiniz an bitiyor aslında ama bitirmiyorsanız o sizin sorununuz. Onun için ana mahkum olmamak lazım. Anlar var, zamanlar var ve Rab zamanların, tüm zamanların Rabbi. Bir anın içinde bir başka an yaratır. Bir an biter, bir başka an gelir. İnne ma'al usri yusra. Zorluğun yanında bir kolaylık var. Hep var. Fe inne ma'al usri yusra. Zaten her daim zorluğun yanında bir kolaylık vardı fakat sen göremedin. Açılımı böyledir. Sen göremedin. Yanındaki kolaylık nerede diye onu aramak lazım. Zorluğu gördük de kolaylığı bulamadık. O nerede diye aramak lazım. Ara, vallahi bulacaksın.